12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In het centrum van de Franse stad Lyon zijn bij een aanslag in een voetgangersgebied 13 mensen gewond geraakt, onder wie een meisje van 8. De meeste gewonden die raakten licht gewond aan hun benen. En 2 van hen hebben ernstiger verwondingen. De politie is op zoek naar de verdachte, een man van begin 30... die rond 5:30 een papieren zak met een explosief achterliet bij een bakker. In de gevangenis in Zaanstad is een gevangenisbewaarder gewond geraakt bij een aanval door een gedetineerde. De bewaarder die viel van de trap en ligt met ernstig letsel in het ziekenhuis. Er is aangifte gedaan tegen de man die in voorarrest zat. De man zit nu in een isoleercel. Het Pentagon stuurt vanwege de spanningen met Iran 1500 extra militairen naar het Midden-Oosten. Washington zegt dat de versterkingen nodig zijn om Amerikaanse troepen in het gebied te beschermen. En de spanningen in de regio die liepen de afgelopen tijd op na aanvallen op Saoedische olietankers en installaties. Schiphol dreigt met een kort geding tegen de landelijke openbaar vervoerstaking van komende dinsdag. Elke dag komen er tienduizenden mensen en het vliegveld wil bereikbaar blijven. En ook zou de staking de veiligheid in gevaar brengen, claimt Schiphol. Schiphol is nog met de vakbonden in overleg. En FC Utrecht en Vitesse hebben het eerste finale duel in de play-offs voor Europees voetbal gelijk gespeeld. Het werd 1-1 in de Galgenwaard. Voor Utrecht scoorde Van der Streek, maar Tafs die maakte gelijk voor Vitesse. Dinsdag is de return in Arnhem. Het weer nog, vannacht vooral in het noorden bewolking. Daar kan wat regen vallen. De minima liggen rond de 7 graden. Morgen overdag is het geleidelijk weer zonnig. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de buren en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Come on. Check, check, check. Party people, Tomorrowland, are you ready? Like to be a hoe too. Watch me bust they shit. Thank you.